พวกคนมีปัญญาเนี่ยเขาก็ไม่ไปหาในทางที่เป็นบาปหาเงินทองเข้าของอะไรเขาก็ไปหาในทางที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นมันมีอยู่การงานที่มันปราศจากโทษในโลกนี้นะมีอยู่ถ้าหากว่าใจเป็นกุศลแล้วอย่างนี้นะงานอะไรที่มันเป็นไปเพื่อทำลายชีวิตของสัตว์มันก็ไม่ทำแล้วงานอย่างนั้นนะแล้วงานอะไรทำไปแล้วมันเป็นความโลภมันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่ทำงานนั่นนะมันผู้ฉลาดมันต้องรู้จักเลือกการเลือกงานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพวกได้อันใดก็เอาไปเลยทำไปเลยอย่างนี้มันก็แต่ไปเจอการงานที่ประกอบไปด้วยบาปด้วยเวรแล้วก็ไม่มีอะไรชิ้นดีเลยทำไปก็มีแต่สะสมกองทุกข์ใส่ตัวเองละโลกนี้ไปแล้วความทุกข์ก็ติดตามไปอํานวยผลให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่ควรคิดไม่ใช่ว่าตายแล้วมันศูนย์อย่างคนบางพวกที่เห็นกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตายแล้วไม่ได้ศูนย์จะศูนย์ไปไหนกระดูกก็ยังเห็นอยู่นั่นนี่เป็นสักขีพยานอยู่ต่างแต่ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันไม่ปองดองสามัคคีกันมันหมดเหตุปัจจัยคือหมดบุญแล้วพูดง่ายๆนะเพราะรูปร่างนี่ก็ทรงอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องรักษาดังนั้นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าตายแล้วมันสูญส่วนจิตใจนั้นก็ไม่สูญนะถ้าหากว่าตายแล้วมันสูญพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระองค์จะมาสอนคนให้เหนื่อยเปล่าทำไมอ่ะสอนให้ละชั่วทำดีทำไมอ่ะเพราะว่าตายแล้วมันศูนย์มันทำบุญมันก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ได้บาปสิให้คิดดูตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่มีซ้ำพระพุทธเจ้าตายแล้วศูนย์แล้วมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ศูนย์พันหมดไม่มีอยู่ในโลกนี้หรอกมันจะมีได้ยังไงเราตายแล้วมันสูญไปสูญไปอย่างนี้นะไม่ต้องมาเกิดอีกอย่างนี้นะมันผิดจากกฎธรรมดาความเห็นอย่างนั้นนะใช้ไม่ได้คนมันเกิดมากสัตว์ก็เกิดมากอย่างนี้นะทำไมจะไปเห็นว่าตายแล้วสูญนะมันไม่มีเหตุไม่มีเหตุผลเพียงพอเลยเพราะฉะนั้นอันพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งเนี่ยมันจึงเป็นความจริงความถูกต้องว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมคำว่ารับผลของกรรมก็แสดงว่ามันเกิดอีกอย่างนั้นเลยถ้ามันไม่เกิดแล้วจะไปรับผลของกรรมได้อย่างไรอ่ะอย่างนี้เนี่ยต้องคิดให้มันเห็นด้วยปัญญาแล้วอย่าไปถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ไม่ได้ไปทำบาปหรอกเพราะมันไม่หวงนี่แสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาเข้าของเงินทองได้มาเท่าไรเราก็ใช้จ่ายไปเท่านั้นมันก็ไม่ได้ทำบาปการเจริญกุศลคุณงามความดีมันก็สูงขึ้นไปได้เรื่อยถ้าบุคคลเว้นบาปได้แล้วนะอันบุคคลจะทำบุญกุศลให้สูงขึ้นไปไม่ได้นั่นก็เพราะมันคาบาปนี่แหละบาปเนี่ยมันสกัดกั้นไว้ให้คิดให้มันดีถ้าผู้เข้าใจอย่างนี้แล้วการบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้การอบรมปัญญาเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้มันก็มองเห็นหนทางพ้นทุกข์ได้ดังแสดงมา